बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है भाग 24। सप्त आश्चर्यों में से एक आश्चर्य माना जाने वाला संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा देखकर तो हमारा जी आनंद विभोर हो उठा। जल का यह विशाल प्रपात अमेरिका के पूर्वोत्तर तट पर कनाडा की सीमा के साथ सटा हुआ है। हम लोग जब यह झरना देखने गए तब फरवरी का ठिठुरा देने वाला महीना था। तापमान शून्य से भी 15 डिग्री नीचे था। चारों ओर सफ़ेद बर्फ का साम्राज्य था। मुझे भारत की गर्म लू का अनुभव तो था, पर कमर तोड़ देने वाली यह ठंडी लू रूस में और नियाग्रा प्रपात पर ही मिली। इस सर्दी में टिक पाना कठिन ज़रूर था, लेकिन इतनी दूर आकर इस असीम सौंदर्य के दर्शन न करने की मूर्खता करने के लिए मेरा मन तैयार नहीं था। पिछले साल रूस में भारी ओवरकोट और टोपी की जो भेंट मिली थी उसने इस जलप्रपात पर पूरा साथ दिया। वेस्ट वर्जीनिया राज्य की गरीब बस्तियों को पार करके जब हम नॉर्थ कैरोलिना राज्य के ग्रैंड फादर पर्वत श्रेणियों में पहुँचे तब ऐसा जान पड़ा कि हम कल कारखानों की धुधू से ग्रस्त तथा गगनचुंबी अट्टालिकाओं वाले होड़ भरे शहरों में व्यस्त अमेरिकी जीवन को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं। अत्यंत सीधा सादा और सुखी जीवन बिताने वाले ये किसान यंत्र सभ्यता की अनेक बीमारियों से मुक्त हैं। यंत्र सभ्यता का राक्षस इनके जीवन के मधुर राग को कब भंग कर देगा यह कहना कठिन है। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा के बीच में विश्व के प्रसिद्ध पंच सरोवर भी तो हैं। हमने रोचेस्टर शहर से ऑन्टेरियो सरोवर देखा। ईयरी सरोवर का पूर्वी किनारा बफलो नगर से तथा पश्चिमी किनारा डेट्रॉयट नगर से देखने का आनंद लिया। मिशिगन सरोवर का तट शिकागो और मिलवॉकी नगरों से निहारा। सुपीरियर सरोवर और ह्यूरॉन सरोवर के तट तक हम नहीं पहुंच सके। प्रकृति अपना सौंदर्य सर्वत्र एक जैसा ही लुटाती है ऐसा मानकर तीन सरोवरों से ही हमने संतोष किया। मजूरी और मिसिसिपी सरिताओं की कलकल करती धाराओं की शोभा सदा के लिए मेरे मानस पर अंकित हो गई है। न्यू मेक्सिको और एरिजोना पर्वतों तथा मरुस्थलों की अलौकिकता का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। बेलिंगम के समुद्री तट पर और पहाड़ी के घने जंगल में खड़े होकर आती जाती नौकाओं और जहाज़ों को निहारने का आनंद भी अपने आप में निराला ही था। ये वन उपवन और प्रकृति की यह मनोहारी छटा औद्योगीकरण की आंधी में उड़ती जा रही है। 40,000 मनुष्यों को प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं में समाप्त कर देने वाली मोटरों के लिए सुपर हाईवे बनाकर धरती की शोभा को विनष्ट किया जा रहा है। मनुष्य इन बृहत्तम राजपथों पर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक की कई हज़ार मील की यात्रा कार से कर लेता है, पर लोक जीवन का स्पर्श तक उसे नहीं होता। ग्रामीणों और किसानों के जीवन सौंदर्य का एक छींटा भी उसके मानस पर नहीं पड़ता। अगर मुझे कोई पूछे कि तुम्हें अमेरिका की किस नगरी ने सबसे अधिक मुग्ध किया तो मैं कहूँगा न्यू मेक्सिको राज्य की मनोहारी नगरी एल्ब्यूकर्की। माना कि न्यूयॉर्क की तरह एल्ब्यूकर्की में गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं हैं, शिकागो की तरह बड़े बड़े कारखाने नहीं हैं, डेट्रॉयट की तरह मोटर कारें बनाने वाली कंपनियां नहीं हैं, वॉशिंगटन की तरह राजनैतिक दांव पेंच भी नहीं हैं, पर यहां के जीवन में एक सीधा सादा वातावरण है। मिट्टी के बने हुए खूबसूरत घर हैं, प्रकृति का सानिध्य है, अमेरिकन इंडियन लोगों की हस्तकला का आकर्षक साहचर्य है। प्राचीन पर चित्ताकर्षक स्थापत्य कला के अभी भी यहाँ दर्शन होते हैं। बधाई है यहाँ के लोगों को कि कि नवीनता के नाम पर इस कला और सादगी का वे बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। यदि बड़े नगरों की बात सोचूं तो सैन फ्रांसिस्को मुझे अधिक भाया, खासतौर पर सैन फ्रांसिस्को के पूर्वी सिरे पर बर्कले नाम के नगर के कारण यहाँ के वातावरण को चार चांद लग गए हैं। बर्कले विश्वविद्यालय का नगर है, 30,000 विद्यार्थी और हजारों अध्यापकों तथा वैज्ञानिकों से भरा हुआ बर्कले विश्वविद्यालय। यहाँ हमारे हिंदी के उपन्यासकार, कवि और लेखक अज्ञेय जी से भेंट हो गई। अमेरिका में पहुंचकर अज्ञेय जी से भेंट करने का अवसर मिलेगा ऐसा नहीं सोचा था। कभी कभी अचानक भेंट का आनंद सुनिर्धारित भेंट के आनंद से कहीं अधिक होता है। निःशस्त्रीकरण की बातचीत को ताक पर रखकर आणविक हथियारों के विकास का समर्थन करने वाले अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एडवर्ड टेलर से हम लोग मिलना चाहते थे, पर जब मैंने फ़ोन किया तो वे यात्रा पर निकलने की तैयारी में थे, इसलिए केवल 10-15 मिनट तक टेलीफोन पर ही उनसे बातचीत हो सकी। उनका अभिप्राय यही था कि जब तक रूस और चीन जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की ओर नहीं बढ़ते और उन देशों में चुनावों की स्वतंत्रता नहीं होती, तब तक निःशस्त्रीकरण की बात करना भी खतरा मोल लेना है। हमारे लिए सभाओं का आयोजन सर्वांगीण दृष्टि से किया गया था। अनेक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में बोलने का हमें अवसर मिला। नामों की गिनती करूं तो संख्या 50 के ऊपर चली जाएगी, पर बोस्टन शहर के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की सभा में विद्यार्थियों के साथ प्रश्नोत्तरों में जो आनंद आया वह सदा स्मरण रहेगा। श्री जयप्रकाश बाबू ने मेडिसन नगर के जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था वहाँ भी हम लोग भाषण करने पहुँचे, यह भी एक स्मरणीय संयोग था। स्वामी विवेकानंद की ज्ञानधारा जहाँ बही थी, उस शिकागो विश्वविद्यालय की सभा में भारतीय छात्रों द्वारा हमारी अहिंसात्मक प्रतिरक्षा की नीति का जबरदस्त विरोध होगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की सभा भी कम रोचक नहीं थी, पर यदि छात्रों की सभाओं में किसी को नंबर देना हो तो बाल्टीमोर नगर के गाल्वर महिला विश्वविद्यालय की सभा को पहला नंबर देना होगा। यह सभा शाम को 7 बजे प्रारंभ हुई और सैकड़ों छात्राओं ने रात को 11 बजे तक हिलने का नाम नहीं लिया। प्रश्नों पर प्रश्न, छात्राएं केवल प्रश्न ही पूछकर नहीं रह गईं, सभा के बाद उन्होंने छात्रा शांति संघ की स्थापना भी कर डाली। कई बार हमने चर्च के मंच पर से पादरी के स्थान पर रविवारीय संदेश दिया। ऐसी सभाओं में हम स्पष्ट रूप से कह देते थे कि हम ईसाई नहीं हैं और किसी भी संगठित धर्म में हमारी श्रद्धा नहीं है। तेहरान, मॉस्को, बर्लिन, पेरिस और लंदन के राजपथों पर तीव्र गति से दौड़ते हुए जनजीवन को देख लेने के बाद और राज्यवादी, साम्यवादी, समाजवादी, सैन्यवादी और जनतंत्रवादी शासन व्यवस्थाओं में रहने वाले लोगों के साथ महीनों गुजार लेने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की धरती पर यात्रा करते हुए मेरे मन में कुछ सनसनी पैदा हो उठी। आश्रम में रहने वाला, चरखा कातकर खादी का कपड़ा पहनने वाला, हाथ से चक्की पीसकर रोटी बनाने वाला, मेरे जैसा भोला सर्वोदयी कहीं इस रंग भरी दुनिया में खो तो नहीं जाएगा, ऐसा डर खुद मेरे ही मन में पैदा हुआ। मुझे सब कुछ अद्भुत लग रहा था। पहली नज़र में ऐसा आकर्षक देश मैंने कभी नहीं देखा। बड़ी बड़ी हजारों शेवरलेट, कैडिलैक और रोल्स रॉयस गाड़ियों का तांता लगा था। बिजली की जगमगाहट तो इतनी लुभावनी थी कि रात और दिन का पता ही नहीं चलता था। बड़ी बड़ी गगनचुंबी अट्टालिकाओं में काम करने वाले लोग रात दिन बिजली के आलोक में ही काम करते हैं। उनके लिए सूरज का आलोक तो शायद अनावश्यक ही हो गया है। शुरू शुरू में अमेरिकी जीवन की चमक दमक अपने गहरे रंग पर रही, पर ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों अमेरिकावासी लोगों का वास्तविक जीवन देखने और समझने से वह रंग फीका पड़ने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि यह पूरा देश भारत के पुराने व्यापारी सेठ के घर जैसा है, जहां धन पानी की तरह बहता हो पर जीवन के मूल्य उपेक्षित हो चुके हों। धन और गुण साथ साथ मिलना साधारणतः कठिन ही होता है। जब न्यूयॉर्क की गंदगी देखी तो लगा कि संसार का सर्वोत्कृष्ट धनी नगर भी इस अभिशाप से मुक्त नहीं है। भले ही यहाँ धन पानी की तरह बहता हो, पर बाबरी स्ट्रीट पर टूटा हुआ जीवन लेकर पैसा मांगने वालों पर किसे दया नहीं आएगी। भारत में रहकर मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि न्यूयॉर्क शहर में रात दिन दौड़ने वाली रेलें अपने डिब्बों में भिखारियों को भी ढोती होंगी। क्या लाभ हुआ इस अपार धनराशि का? एक ओर गगनचुंबी महल, दूसरी ओर हार्लम की गंदी बस्तियाँ। हम एक रेस्तरां में बैठे जलपान कर रहे थे। मेरे साथ थे लंदन के एक पत्रकार जॉन पैनवर्थ। थोड़ी देर में 30-35 वर्ष का एक सुंदर सा गोरा जवान आकर हमारे टेबल के पास पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने हमारी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या यह मैं ले सकता हूँ? मैं समझा नहीं, क्या सचमुच यह खाना मांग रहा था? क्या आप भूखे हैं? अमेरिका में भी ऐसे भूखे लोग होंगे इसकी कल्पना मुझे नहीं थी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, मैंने सवेरे से कुछ नहीं खाया है, उसने कहा। आप यह प्लेट ज़रूर ले सकते हैं, मैंने कहा। और यह प्लेट भी, जॉन ने अपनी प्लेट देते हुए कहा। मैं एक आवारा हूँ, उस जवान ने अपनी कहानी शुरू की। एक बेवकूफ़ आवारा, मुझ जैसे हज़ारों हैं यहाँ, मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मैंने उससे कहा, मुझे तो आप एक अच्छे आदमी दिखते हैं, आप आवारा नहीं हैं, बेवकूफ़ भी नहीं हैं। शायद उसने बहुत दिनों बाद किसी से सुना कि वह भी एक भला आदमी है। उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, वह एक टक मेरी ओर देखता रहा। मुझे जीवन चाहिए, उसने गदगद स्वरों में कहा। मेरे मित्र जॉन ने कहा कि जीवन तो आपके पास है, शायद आपको किसी का प्यार चाहिए। प्यार शब्द सुनते ही उक्त महाशय बौखला उठे। प्यार, प्यार, प्यार दुनिया का सबसे कठिन शब्द। क्या मुझे प्यार चाहिए? क्या कोई मुझे प्यार दे सकता है? नहीं, कोई नहीं दे सकता। हम यह बातचीत कर ही रहे थे कि दरवाजे पर हमने देखा कि रेस्तरां के मैनेजर किसी को डांट रहे थे और धक्के देकर उसे बाहर निकाल रहे थे। ऐसे लोग वहाँ एक नहीं, अनेक थे। हमारे टेबल पर के आदमी ने खाना खा लेने के बाद हमसे पैसा मांगा। बियर पीने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। हम रेस्तरां से बाहर निकले तो सड़क पर भी कई लोगों ने मदिरा पीने के लिए हमसे पैसे मांगे। मदिरा पीकर वे लोग अपना दुख दर्द भुलाना चाहते हैं। चांद पर पहुंचने की घुड़दौड़ में जो देश $20 बिलियन खर्च रहा हो, वहाँ 5 करोड़ लोग अभी भी स्लम्स में रहते हैं, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? ऊपर की चमक दमक देखकर अगर हम अंदर की बीमारी को नज़रअंदाज कर देंगे तो वह अनुचित होगा। खूबसूरत परिधान में ढंके बीमार शरीर पर आखिर कितनी देर कोई मुग्ध होगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका असाधारण रूप से संपन्न देश है, पर दिया तले अंधेरा की भांति इस असाधारण संपन्नता के नीचे 1/4 आबादी का जीवन जिस हालत में है, उसे देखकर स्वयं राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का दिल भी दहल उठा है। वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में अनिपुण, मशीनी सभ्यता में अकुशल एक सीधे साधे आदमी का जीना अमेरिका जैसे देश में दूभर है। तकनीकी विद्या में सक्षम लोगों के इस देश में इन अक्षम लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इतिहास में पहली बार मनुष्य और मशीन के बीच ऐसी जबरदस्त होड़ पैदा हुई है। ये अक्षम और कमज़ोर गरीब अल्पमत वालों की कौन सुनवाई करे? राष्ट्रपति जॉनसन ने गरीबी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का बीड़ा उठाया है, पर उसके लिए भी अमेरिका के अनुदारपंथी कंजर्वेटिव लोगों की आलोचना का राष्ट्रपति को शिकार होना पड़ रहा है। जॉनसन सरकार अणुयुद्ध की तैयारियों पर $60 बिलियन प्रतिवर्ष खर्च कर रही है, जबकि देश की गरीबी पर हमला करने के लिए उन्हें केवल $1 बिलियन का बजट मिला है। 6.25 महीने की यात्रा में हम लोगों को लगा कि इस देश में मशीन की शक्ति के सामने मनुष्य की शक्ति घुटने टेक कर हार रही है। जब हम लोग वॉशिंगटन में थे तो वहाँ केंटकी राज्य से आए हुए खान मजदूरों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने का मौका मिला। केंटकी राज्य के ये खान मजदूर राष्ट्रपति के सामने अपनी यह पुकार पेश करने आए थे कि उस राज्य की खानों में स्वचालित मशीनों का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हज़ारों मजदूर बेकारी की भयंकर परिस्थिति में उलझते जा रहे हैं। मशीन यदि इसी तरह हर जगह मनुष्य का स्थान लेती जाएगी तो आखिर मनुष्य एक निरुपयोगी प्राणी मात्र बनकर रह जाएगा। मैं जब ऑटोमैट नाम के एक रेस्तरां में गया तो एक ओर मेरे मन में उस नवीन पद्धति के प्रति कुतूहल और आश्चर्य था, तो दूसरी ओर मेरे मन में मशीन के पंजे में फंसते जा रहे मनुष्य के प्रति तरस भी आ रहा था। इस ऑटोमैट रेस्तरां के नज़दीक पहुंचते ही दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा हुआ मेरा हाथ निराश होकर वापस आ गया। यह एक बड़ा सा खूबसूरत रेस्तरां था। पूरे रेस्तरां में एक भी मनुष्य नहीं। 50 तरह की सामग्रियां, गर्म और ठंडे पेय, विभिन्न देशों के विभिन्न गर्म और ठंडे पदार्थ मशीनों में रखे थे। मशीन में पैसा डालो, जो वस्तु चाहिए उस वस्तु के नाम के सामने वाला बटन दबाओ, इच्छित वस्तु बाहर प्रस्तुत हो जाएगी। यदि आपके पास $1 का नोट है और आपको खुदरा पैसा चाहिए तो उसके लिए भी आप मशीन के पास जाइए, बटन दबाइए, मशीन खुदरा पैसे निकाल कर दे देगी। इसी तरह यहाँ के सर्व वस्तु भंडार सुपरमार्केट की स्वचालित व्यवस्था ने भी मुझे हैरत में डाल दिया। ये सारे सुपरमार्केट 3-4 बड़ी कंपनियों के हाथ में केंद्रित हैं और यहाँ साग सब्जी, फल, मांस तथा अन्य खाद्य सामग्री ताज़ा मिलने के बजाय शीतोष्ण नियंत्रित मशीनों से प्राप्त होती हैं। सभी तरह का पका पकाया भोजन, सब्जी, सूप, खीर इत्यादि बंद डिब्बों में उपलब्ध है। रसोई बनाने में ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इतने सारे बचे हुए समय का क्या और कैसे उपयोग करना है, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। ब्लीचिंग पाउडर से साफ किए हुए गेहूं के आटे की बनी हुई रुई की तरह और सफ़ेद डबल रोटी देखने में कितनी ही आकर्षक लगती हो, पर खाने में मुझे तो कभी स्वादिष्ट नहीं लगी। आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि डबल रोटी के लिए भी विज्ञापन किया जाता है। तो क्या कल पानी के लिए भी विज्ञापन करना पड़ेगा? भारत में तो टॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट आदि प्रायः बच्चों के लिए ही बनती है, पर यहाँ तो ये चीज़ें जवान और बूढ़े लोग भी बच्चों की ही तरह खाते हैं। कुछ अमेरिकी मित्रों ने बताया कि अधिक कैंडी खाने की वजह से ही सफ़ेद, मजबूत और सुंदर दांत कम ही देखने को मिलते हैं। कोका कोला जैसे पेय और मीठी टॉफियों का सतत उपयोग दांतों का दुश्मन ही है। यहाँ की तरुण तरुणियाँ च्युइंगम बहुत पसंद करती हैं। सिगरेट पीना तो आम बात है। कुछ लोगों ने हमें बताया कि वे सिगरेट इसलिए पीते हैं कि उनके हाथ सिगरेट थामे रहने से कुछ व्यस्तता सी महसूस करते रहें। मनुष्यों का काम मशीनें करें और मनुष्य को व्यस्त रखने के लिए ये मशीनें च्युइंगम तथा सिगरेट पैदा करें। यह है इस नए युग की यांत्रिक सभ्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार हर 9 सेकंड के बाद एक मनुष्य नाम का प्राणी भूख का शिकार होकर मर जाता है। पर यदि अमेरिका जैसे देशों में होने वाली अन्न की बर्बादी का हिसाब लगाया जाए तो असंख्य लोगों के प्राण बचाए जा सकते हैं। कागज़ की बर्बादी का तो कोई पार ही नहीं। रद्दी कूड़ा कचरा उठाने के लिए एक परिपूर्ण तंत्र ही खड़ा है। अकेले न्यूयॉर्क टाइम्स के रविवारीय अंक को छापने के लिए 10 एकड़ भूमि का बांस काटकर बनाया हुआ कागज़ लगता है। 80% विज्ञापनों से भरे हुए इस एक विशालकाय अंक का वज़न 2.5 किलोग्राम तक होता है और सभ्यता के नाम पर इसे हम आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि किसी को एक कागज़ का टुकड़ा भी फेंकना हो तो वह उसे जहाँ कहीं सड़क पर नहीं फेंकेगा, बल्कि जहाँ पर कचरा डालने का डिब्बा रखा है वहीं पर फेंकेगा। जगह जगह ऐसे डिब्बे रखे हैं। कोई आदमी यदि कागज़ का छोटा सा भी टुकड़ा इधर उधर फेंक दे तो उसे $10 जुर्माना देना पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका के नगरों में एक विशेष प्रकार की स्वच्छता हमने देखी, पर वह स्वच्छता भी न्यूयॉर्क की हार्लम जैसी बस्तियों में कहाँ है। एक दिन फिलाडेल्फिया में हमारी सभा के बाद आयोजकों ने श्रोताओं के लिए कुछ नाश्ता और चाय का प्रबंध किया। गत्ते से बनी सुंदर प्लेट और प्लास्टिक के बने आकर्षक चम्मच इस्तेमाल करने के बाद कचरे के डिब्बे में फेंके जा रहे थे। चम्मचों को कौन धोए, कौन संभाल कर रखे, धोने के लिए नौकर रखा जाए तो वह इतना महंगा पड़ेगा कि उतने में ऐसे कितने ही चम्मच और खरीदे जा सकते हैं। अमेरिका में चीज़ें सस्ती हैं, आदमी महंगा है, जबकि भारत में आदमी सस्ता है, चीज़ें महंगी हैं। अमेरिका में प्रायः हर आदमी के पास कार होती है, पर ड्राइवर तो हज़ारों में से किसी एक के पास होगा। सब लोग अपनी कार खुद चलाते हैं। 2-4 हज़ार में कार मिल सकती है, पर ड्राइवर रखना हो तो उस पर कम से कम 1,000 रुपया महीना खर्च करना पड़ेगा। कोई अमीर आदमी घर के कामकाज के लिए नौकर रखता है तो वह नौकर अपनी कार में आता है। वह 6-7 घंटे घर में सफाई करेगा, भोजन पकाएगा, प्लेट आदि साफ कर देगा और 1,000 रुपया मासिक वेतन लेकर अपनी गृहस्थी चलाएगा। यों अमेरिका में ज़्यादातर काम तो मशीन से ही होते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए बिजली की मशीन हाजिर है, दांतों का ब्रश बिजली से चलता है, स्त्रियां अपने गीले बालों को बिजली से सुखाती हैं, बिजली के ब्रश से अपने बाल झाड़ती हैं, जूतों पर पॉलिश करने के लिए भी बिजली का ब्रश है, कपड़े धोने और सुखाने की बिजली की मशीन तो एक आम बात है। बिजली का कंबल ओढ़कर सो जाइए और रात भर गर्म रहिए, भारी रज़ाइयाँ ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे की कहानी भाग 25 में।